Un proxecto de edición independente capaz de abrir novos camiños dentro do sistema literario galego. Defínese así Estaleiro Editora, unha nova proposta editorial que se presentou con Plan de Fuga, o libro de poemas de Alberto Lema que precisamente ocupa esta semana a páxina de poesía do Diario Cultural. Estamos con Carlos González Figueiras, que é o portavoz de Estaleiro Editora. Moi boas tardes. Boa tarde. Digo portavoz porque nesta editora non hai director nin directora, xestiónase de xeito asambleario. Como nace esta Leiro Editora? A que responde? Pois responde a un proxecto en que incluso a portavocía pois tampouco é algo tan definido como parece por unha presentación como esa, que é verdade, non? Mas sobre todo pois pola capacidade dun grupo inicialmente de colegas e despois pois que se foi abrindo máis e máis de xente que en Compostela en determinado momento decidimos que hoxe en día teñamos os medios económicos, os recursos informáticos, os recursos de impresión necesarios pois para poder montar unha editora desde unha asociación cultural con uns parámetros máis ou menos distintos aos das dinámicas de mercado e que crimos que iso para o sistema literario galego podía ser de interese. Unha das singularidades da editora é que os libros se van poder descargar de balde desde a rede, non? Sí, e digo, diferenza das lógicas do mercado, en principio esa pode parecer unha delas, mas nós na verdade cremos e esperamos poder verificar que este tipo de dinámicas, para além de socializar a cultura e de permitir o acceso a todas aquelas persoas, independentemente do lugar onde estexan ou dos seus recursos económicos, os bens culturais, pois seguramente pois tamén permiten publicitar o proxecto e na verdade pois que se fale moito máis do proxecto e que isto vaya rodando un poquinho de boca en boca e sendo coñecido. Imos se parece algunhas cousas concretas. Por exemplo, como se van seleccionar os textos? Os textos seleccionanse pois precisamente por un proceso asemblear. Nos costumamos reunirnos habitualmente, dependendo da época do ano e das obrigas, pois esas reunións son un pouco máis habituais ou un pouco máis esporádicas, mas sempre vamos acumulando un número de textos que chegan ao noso correo electrónico ou que chegan por vía de algún dos asociados, que se distribúen vía internet entre os diferentes asociados e que despois en asamblea pois se votan. É algo tan transparente e tan lógico como iso, nese sentido. Concíbese como unha plataforma de autores e autoras para poder dar os altos circuitos máis comerciais ou renúnciase a eso? Nos queremos que os autores e as autoras que publican con nós, queremos ou gostaríamos, se eles teñen algún interese, de que poidan dar en algún momento o paso a outro tipo de circuitos. O que pensamos no momento da aparición do Estaleiro ou cando o proxecto comezou a andar é que non era un proxecto para determinadas persoas que estamos aí dentro pues, tentar usufruílo en beneficio particular e colocarnos á frente de tal cousa ou tal outra. Para nós o importante era criar unha dinámica, unha estrutura, un modelo de funcionamento diferente, unha maneira de asociacionismo diferente e unha maneira de editar distinta. E xa digo que vai máis nesa liña de criar estrutura que non na de promocionar xente que estexa dentro de editora. E podes adiantarnos algún dos próximos títulos? Sí, agora xa está nalgún centro social, nalgúnha librería, estamos á espera de presentar Plan de Fuga, a presentarlo, digo, ao vivo, en directo, con Alberto Lema, o autor, e bueno, ese é o noso primeiro título e a nosa primeira ilusión. Despois virá tamén un libro con dúas composicións, Fume e Insomnio, que ten como autores a Rubén Ruibal, no caso da primeira peza de teatro, e a Rubén Ruibal e Carlos Losada, no caso da segunda, que conforman pues, un volume de dúas pezas de teatro, e que abrirá esa segunda colección, a colección de teatro. Xa digo, temos moita ilusión posta neste noso primeiro poemario, e para além disso, pues, Rubén e Carlos pues, serán dos autores tamén que nos darán o xogo para botarnos a Maliña, as costas, e bares, asociacións culturais ou outro tipo de recintos, visitarlos con eles e movernos un pouquiño pola Galiza e falar de literatura, neste caso. Muy ben. Carlos González Figueiras, portavoz de Estaleiro Editora, moitísimas grazas por atendernos. Obrigado a vos.